Na parterze okna w kratach po osiedlu krąży biały szatan. Giny na czwartach, trawy zapach, DWA jak napalm. Te szkło na schodach, alarmy w samochodach. Wiesz tu dziś wymiata, DWA jak napalm. Na parterze okna w kratach po osiedlu krąży biały szatan. Giny na czwartach, trawy zapach, DWA jak napalm. Te szkło na schodach, alarmy w samochodach. Wiesz tu dziś wymiata, DWA jak napalm. Ktoś tu musi robić, wygrać, dopierdolić. Jak Millerowi Kobe, Bryant, młody talent. Nieoszlifowany diament, dycha 666. Red alert, flow płynie jak podstapet. Spocony habet, spragnionych uczenia gamet. Ty nie dają, dają plamę, overgame. Dla prawdziwych fanów sztamę, dla chłopaków. Za skandale, na koncertach fale. Stale na ławce palmale, zawsze razem. Bez żadnych ale, sędzia mówi box. Pieprzyć bananowy song jak Vox. Kurwy Uzi, szampan, złoto i jacuzzi. To nie to, my jesteśmy ulicą jak Deluxe. Specji dycha, liryczny Fort Knox. Ze studia, pod każdy blok. Wszystkie osiedla, destynacja jest bezbłędna. Hip hop liczę w procentach, wiesz jak jest, kiedy bywasz na koncertach, każdy tam leci. Przybiłem więcej piątek niż papież głaskał dzieci. Numer 23, MVP jak MJ, dycha AK. Płonący mikrofon, mayday, mayday. Raz, dwa, skopane tyłki jak na Wembley. Wszyscy krzyczą więcej, więcej. Wiesz kto ma to robić, by była ostra jazda. Born to roll jak masta, zabieram oddech. Jestem tak jak astma, 10 symbol miasta. Dziesięciny downtown, wpierdalaj rymy tak jak Batman. Na parterze okna w kratach po osiedlu krąży biały szatan. Giny na czatach, trawy zapach, DWA jak napalm. Te szkło na schodach, alarmy w samochodach. Wiesz tu dziś wymiata, DWA jak napalm. Na parterze okna w kratach po osiedlu krąży biały szatan. Giny na czatach, trawy zapach, DWA jak napalm. Te szkło na schodach, alarmy w samochodach. Wiesz tu dziś wymiata, DWA jak napalm. Teoria i praktyka jest mi bliska. Dzieciak z boiska, piesi zaciska. Jedna gwiazda błyska, życia zadyszka. Wybiera cel na szlakach, to podstawa. Wydarzenia wydzierane w trakach, to podstawa na szarych miejskich brakach. To stare boiska i my w dużych opłatach, ciągłych kratach od poranka. Niektórzy w fajnych brykach, a inni na przystankach. Różnie bywa, radość załamka. Zdecydowane wejście albo całowana klamka. Niespodziewana jak złota bramka. Co wyróżnia złota styka, fał kontuzja, szary schemat. A w nim próżnia szczepi jednostki. Gra szczęścia i pracy, teraz rzucasz kostki. Nie bądź mętny, wynik boski, konsekwent. Czasem rani, sukces jest drogi, a upadek tani. Na parterze okna w kratach po osiedlu krąży biały szatan. Giny na czatach, trawy zapach, DWA jak napalm. Te szkło na schodach, alarmy w samochodach. Wiesz tu dziś wymiata, DWA jak napalm. Na parterze okna w kratach po osiedlu krąży biały szatan. Giny na czatach, trawy zapach, DWA jak napalm. Te szkło na schodach, alarmy w samochodach. Wiesz tu dziś wymiata, DWA jak napalm. W projekcie jak Street Fighter, każdy kombinuje lepiej niż MacGyver. Młodzik nie wie. Pieprzyć Michel Pfeiffer. Rano Sony, później auto w centrum. Jaki driver, zaciągnięty ręczny dym z wody. Jak Allen Iver, sąd, wszędzie beton. Armageddon, kolejny sezon. Ściśnięci buce, wpada zeton. Za pół godziny, full kolor jak Benetton. Naszym kobietom dzięki za cierpliwość, miłość, dywoku, chciwość. Piwem wchodzę w zażyłość, sąsiedzi patrzą krzywo. W mętne oczy, nie w serca, w źrenicach odbity chrom. Przejeżdżającego merca, tramki konwersa. Złapany moment w moich wersach. Złapany moment w moich wersach. Na parterze okna w kratach po osiedlu krąży biały szatan. Giny na czatach, trawy zapach, DWA jak napalm. Te szkło na schodach, alarmy w samochodach. Wiesz tu dziś wymiata, DWA jak napalm. Na parterze okna w kratach po osiedlu krąży biały szatan. Giny na czatach, trawy zapach, DWA jak napalm. Te szkło na schodach, alarmy w samochodach. Wiesz tu dziś wymiata, DWA jak napalm.